اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه السلام. گفت بخشیدم بدو ایمان، نعم، بر تو خواهی این زمان زندش کنم، بلکه جمله مردگان خاک را این زمان زنده کنم بهر تو را. گفت موسی این جهان مردن است، آن جهان انگیز کانجا روشن است. این فناجا چون جهان بود نیست، بازگشت عاریت بس سود نیست. رحمتی افشان بر ایشان هم کنون، در نهان خانه لدینا محضرون. تا بدانی که زیان جسم و مال، سود جان باشد رهانت از وبال. پس ریاضت را به جان شو مشتری، چون سپردی تن به خدمت جان بری. و ریاضت آیدت بی اختیار، سر بنه شکرانه ده ای کامیار. چون حقت دادان ریاضت شکر کن، تو نکردی او کشیدت زمر کند.